NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Vorige week verdween de Nederlandse journalist Ingeborg Beugel achter de tralies in Griekenland. Zij zou een illegale vluchteling hebben verstopt voor de overheid. Zometeen haar verhaal in de nieuwsbv. En de Europese Commissie waarschuwt Hongarije. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. De Hongaarse regering kan een waarschuwingsbrief verwachten van de Europese Commissie vanwege de anti-homo-wet die in Hongarije is aangenomen. In Brussel is correspondent Sander van Hoorn. Sander, een waarschuwingsbrief, hoe erg is dat? Dat is toch wel vrij serieus. Het betekent namelijk dat de Europese Commissie denkt dat die wet gewoon volgens de Europese wetgeving niet door de beugel kan. En gaat daarmee dus iets verder dan de morele verontwaardiging die je ook hebt gehad. Ook van commissievoorzitter Van der Leyen, die het nog maar weer eens onacceptabel noemde. Nou loopt er al een procedure tegen Hongarije over een andere wet. Wat voegt dit dan nog toe? Ja. Nou ja, dat het de zoveelste is waar de Europese Commissie van zegt, hier gaat de Hongaarse regering in tegen wat we in Europa met z'n allen hebben afgesproken. En elke keer dat er zoiets is, dan kunnen ze daar een procedure tegen starten. En de voorgaande procedures gaan dus weer tegen andere wetten en maatregelen die de Hongaarse regering heeft genomen. Het is niet voor niks dat iedereen hier nu, inclusief onze minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, inclusief premier Mark Rutte, zo tegen de hoop loopt. Het is natuurlijk de zoveelste keer dat Hongarije zoiets doet. Ja, een schande en achterlijk, zeggen ze. En de commissie, wat wil die nu? Dat de wet wordt ingetrokken? Is dan alles weer oké? Ja, dat is in dit geval met die brief en de procedure die daarna gestart kan worden, is dat natuurlijk het uiteindelijke doel. Maar op de achtergrond wil iedereen natuurlijk dat Hongarije wat dat betreft meer in de pas gaat lopen van de rest van Europa. Dus minderheden beschermt, persvrijheid garandeert, rechters ongemoeid laat. Ja. En wat nou als Hongarije zegt, ja, is allemaal best, maar we doen er verder niks mee, we leggen die brief terzijde. Wat kunnen ze dan nog? Ja, heel weinig. En dat is uiteindelijk het grote probleem. We hebben met de Britten gezien, die hebben besloten uit de Europese Unie te stappen. Er is uiteindelijk niet een manier waarbij je een land uit de Europese Unie kunt zetten. En Hongarije weet dat natuurlijk ook. Dus vandaar dat je toch afhankelijk blijft van dit soort procedures en brieven. En gewoon druk opvoeren op Hongarije. Nou, dat gebeurt bijvoorbeeld door dat stadion te willen verlichten in de regenboogvlag. De discussie daaromheen, die heeft er onder andere toe geleid dat Orbán heeft besloten niet naar die voetbalwedstrijd te komen. Maar ook Mark Rutte bijvoorbeeld, premier Rutte, die heeft gezegd dat hij Orbán daar morgen, als de regeringsleiders bij elkaar komen in Brussel, op aan gaat spreken. Nou ja, op welke manier dat gebeurt, dat is dan een tweede. Maar als het maar voldoende druk is, het klinkt wat machteloos, maar dat is uiteindelijk het enige wat je kunt doen. Want uit de Unie zetten, ja, dat kan uiteindelijk niet. Valt er iets van te verwachten morgen, de Raad van Europa, als die erover praat? Nederland staat natuurlijk niet alleen. Rutte zal Orbán ongetwijfeld even apart nemen. Misschien dat het zelfs als apart agendapunt naar voren komt. En dan wordt het natuurlijk nog weer zwaarder. Maar ja, Rutte is niet de enige die Orbán daarop aan zal spreken. Anderen zullen dat ongetwijfeld ook doen. Gisteren kwam er een verklaring van 13 landen, waaronder ook grote landen als Duitsland en Frankrijk, die schande spreken van deze nieuwe wet. Ja, als al die 13 landen daar iets van zeggen, ja, zelfs Orbán zal dan denken, misschien moet ik op dit punt dan toch even wat gas terugnemen. Ja. Sander van Hoorn, dankjewel. En dan kan ik nog melden dat rond die EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije vanavond in München prominente gebouwen verlicht worden in de regenboogkleuren. Dat is dan een protest tegen die anti-homo-wet. De Europese voetbalbond UEFA gaf geen toestemming voor het verlichten van het stadion in München in de regenboogkleuren. VVD-leider Rutte staat helemaal achter het plan van informateur Hamer om hem en D66-leider Kaag een aanzet te laten schrijven tot een regeerakkoord. Hamer kwam met dat voorstel omdat de formatie in een impasse zit. In het Kamerdebat over de formatie dat nu bezig is, noemde Rutte de politieke situatie ingewikkelder dan normaal. Het is de bedoeling dat Rutte en Kaag een document op hoofdlijnen schrijven waar andere partijen zich later mogelijk bij kunnen aansluiten. PVV-leider Wilders heeft in het Kamerdebat veel kritiek op de gang van zaken rond de formatie. De telefoonlijnen om een afspraak te maken voor een Janssen-vaccin zijn niet meer bereikbaar. Om 10 uur vanochtend werd het nummer opengesteld. En in de eerste minuten werd er al 70.000 keer gebeld. Op sociale media regende het vervolgens klachten over de slechte bereikbaarheid van het nummer. Janssen-vaccin is vooral geschikt voor mensen die met één prik klaar willen zijn. Het is voor het eerst dat in Nederland voor een vaccin kan worden gekozen. Demissionair minister De Jonge. We willen zeker allemaal dat we zo goed mogelijk beschermd zijn als in het najaar mogelijkerwijs de besmettingen weer op gaan lopen. Dan wil je natuurlijk in ieder geval zorgen dat daar zo min mogelijk ziekenhuisopnames uit naar voren komen. En we weten gewoon, eenmaal geprikt, dan is de kans op een ziekenhuisopname heel erg gering. Dus zoveel mogelijk prikken. En het was inderdaad prikken wat de pot schaft toen er weinig keuze was. En we gewoon zoveel mogelijk, zo snel mogelijk moesten prikken. En het is nu vooral prik wat er op je pad komt. Dus neem het vaccin wat er op je pad komt. Dat is eigenlijk vooral nu het devies. En we gaan steeds meer toe naar keuzemogelijkheden die we kunnen bieden. De Nederlandse journalist Ingeborg Beugel heeft in Griekenland een dag in de cel gezeten omdat ze onderdak verleende aan een Afghaanse vluchteling. De twee werden na één dag weer vrijgelaten. En in de herfst besluit de Griekse rechtbank of Beugel wordt vervolgd. Meer hierover zometeen in de Nieuwsbv. Bijna 23.000 mensen hebben gesolliciteerd op de vacature voor astronaut bij ruimtevaartorganisatie ESA. De sollicitanten komen uit heel Europa. Er zitten ook 1000 Nederlanders tussen. ESA zoekt in totaal 25 ruimtevaarders voor maanreizen en mogelijk ook reizen naar Mars. Oranje moet het op het EK verder stellen zonder Luc de Jong. De spits liep gisteren op de training een knieblessure op en staat een paar weken buitenspel. De Jong kwam in de 2 van de 3 EK-duels van Oranje in actie als invaller. Het NOS-journaal. Nederlanders kunnen vanaf morgen weer op vakantie naar Frankrijk. Het gaat daar de goede kant op met de coronacijfers, zegt correspondent Frank Renaud. Dat is ook in het hele land zo, dus niet meer in bepaalde delen. Als je kijkt naar ziekenhuizen, als je kijkt naar IC's, daar is de bezetting steeds lager. Op heel goed niveau, zeggen de autoriteiten hier. En tegelijkertijd loopt het aantal vaccinaties juist heel erg op. De helft van de Fransen heeft nu een eerste vaccinatie gehad. En bijna 1/3 is volledig gevaccineerd. Er is wel één puntje van zorg bij die vaccinaties nog. Het aantal eerste vaccins dat per dag wordt uitgedeeld is aan het dalen. En dat zou kunnen betekenen dat daar een soort plafond is bereikt, dat Frankrijk tegen de grens aanloopt van het aantal mensen dat gevaccineerd wil worden, terwijl we nog niet op het niveau zitten, 80-90% van de bevolking, dat gehaald zou moeten worden. Dus dat is nog een punt van zorg. Behalve Frankrijk gaan ook België en Griekenland vanaf morgen voor het grootste deel op geel. De Portugese hoofdstad Lissabon daarentegen die gaat juist van geel naar oranje. Als gevolg van de Delta-variant, zegt correspondent Rob Zoutberg. Meer dan de helft van de nieuwe besmettingen komt ook uit de regio Groot-Lissabon. Daar vallen 18 gemeenten over. Nou, je zag het afgelopen weekend. Toen hebben ze die hele regio afgesloten. Dat is ook een maatregel van de regering om te voorkomen dat het zich verder verspreidt over het land. De regering heeft ook gezegd, we gaan meer prikken. We gaan meer tests uitvoeren. Maar goed, het is nu wel de reden, nu dat geconstateerd is voor Nederland in ieder geval, om dan ook die regio Lissabon, Groot-Lissabon, op oranje te houden. En de rest van Portugal blijft wel op geel staan. De pro-democratische krant Apple Daily in Hongkong houdt op te bestaan. Deze week verschijnt de laatste editie. Correspondent Sjoerd en Daas in Peking. Sjoerd, de uitgever van de krant, die zegt we kunnen niet anders, we moeten wel stoppen. Werd de druk vanuit China te groot? Ja, je zou kunnen zeggen dat de autoriteiten er echt alles aan gedaan hebben om ze kapot te maken. De oprichter Jimmy Lai die zit al tijden vast, veroordeeld voor deelname aan protesten waar geen vergunning voor was verleend. Wacht ook wat aanklachten onder nieuwe veiligheidswet. De banktegoeden van Apple Daily zijn al langere tijd bevroren. Betekende ook dat ze simpelweg hun journalisten niet meer konden betalen. Nou ja, afgelopen week was er een grote inval bij Apple Daily. Honderden politieagenten daar op de nieuwsvloer. Meerdere stafleden zijn opgepakt. Vanochtend nog eens een schrijver van opinieartikelen van Apple Daily. Ja, de krant zei eerder al, we kunnen dit niet volhouden. Maar heeft vandaag de knoop doorgehakt. De kool gemaakt dat de stekker eruit gaat. Ook om de veiligheid van hun medewerkers die nog wel vrij rondlopen, om die te kunnen garanderen, zeggen ze. En hoe belangrijk was die Apple Daily voor de oppositie? Nou ja, het was een platform. Dit was een vrij activistische krant. Groot geworden ook met roddels en achterklap. Ook met een hele kritische houding ten opzichte van de autoriteiten. Zowel in Hongkong als richting Peking. Het is 2 jaar geleden uitgegroeid tot een van de grootste misschien wel protestkrant van Hongkong. De pro-democratiebeweging valt of staat natuurlijk niet met één krant. Maar ik denk dat het wel belangrijk is te constateren dat deze de facto gedwongen sluiting van deze krant, deze de facto sluiting van een kritische krant, dat het wel een heel duidelijk signaal is naar iedereen die een democratisch Hongkong en het vrije woord in Hongkong een warm hart toedraagt. Dit zijn we op het vasteland hier in China natuurlijk wel gewend. Maar Hongkong holt nu met reuzenstappen dus diezelfde kant op. En zijn er nu nog wel kritische media in Hongkong? Nou ja, wel steeds minder. Er zijn nog wel wat andere kranten. Het Oriëntaals Dagblad is daar eentje van. De South China Morning Post ook, een Engelstalige krant. Die nog wel in staat zijn ook wat kritischer artikelen te publiceren. Maar de journalisten die je spreekt, met name ook bij de South China Morning Post, die zeggen ook wel tegen ons, off the record natuurlijk allemaal, want niemand durft meer in het publiek daar iets over te zeggen, dat er inmiddels op de nieuwsvloer ook wel andere keuzes gemaakt worden dan een paar jaar geleden. Ja, de hete adem wordt echt overal wel gevoeld wat dat betreft. Einde oefening voor de Apple Daily in Hongkong. Sjoerd en Daas, dankjewel. Het weer bewolkt, hier en daar wat lichte regen, maar vanmiddag breekt wel op steeds meer plaatsen de zon door. 16 graden in het noorden, 20 in het binnenland. Morgen aan zee vrij zonnig en dan wordt het 18 tot 22 graden. Bij de ANWB Jolanda van der Velde. Jolanda, nog altijd A2-problemen? Ja, daar hebben we zeker nog wel tot 2 uur last van. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Er gebeurde vanochtend vroeg bij knooppunt Everdingen een ongeluk. De weg is nog steeds dicht. Vanaf Culemborg 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Je kan beter omrijden eigenlijk via Gorkum over de A15 en de A27. Op de N11 Bodegraven richting Leiden staat een vrachtwagen met pech bij Hazerswoude-dorp. De weg is daar zo goed als dicht. Je kan er alleen maar via de af- en de oprit langs. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Central Point. Get IT done. Jouw huis ook slim beveiligen? Ga nu naar woonveilig.nl voor een gratis beveiligingsadvies. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De wetenschap werkt hard aan het vliegtuig van de toekomst. Want ook de luchtvaart moet duurzamer. In het NTR-programma De Kennis van Nu alles over slimme vleugels, nieuwe brandstoffen zoals waterstof en biokerosine en vliegtuigen die er heel anders uitzien dan wij gewend zijn. Het nieuwe vliegen. Vanavond 8:30, NPO 2. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank, menselijke service. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Vanaf aanstaande zaterdag kunnen we 's avonds weer op café, kunnen de mondkapjes ook weer af en dan lijkt de lockdown alweer snel vergeten. Maar een paar maanden geleden zag de wereld er nog heel anders uit. Vooral voor jongeren hakte dat erin. Leerlingen van een school in Arnhem schreven er brieven over en die zijn nu gebundeld. Dat na 12:30 hier in de Nieuws BV. En dan maakt ook druk te maken Pieter Derk zijn comeback. Maar eerst naar Griekenland. De Nieuws BV. Luisteraars en kijkers van de Nieuws BV kennen de stem van Ingeborg Beugel en regelmatig doet zij verslag van de situatie van de vluchtelingen op Lesbos en in de rest van Griekenland. Maar vandaag is Ingeborg zelf nieuws, want vorige week werd zij opgepakt door de Griekse politie samen met de Afghaanse asielzoeker die zij 2 jaar geleden in huis nam. Ingeborg Beugel, goedemiddag. Hoi. Ja, vanuit Griekenland. Kan je mij vertellen wat gebeurde er een week geleden? Ik had door corona als freelancer een beetje geldproblemen. Dus ik had mijn flatje in Athene weten onder te verhuren aan een groep vrijwilligers die in Athene vluchtelingen gingen helpen. Dus ik moest vrij doen, mijn protégé, mijn beschermeling meenemen naar Hydra. We hebben een huis op een eiland. Dat is een heel klein eilandje, 2000 inwoners, 20.000 katten. Bekend door Leonard Cohen. Het is zijn eilandje, zeg maar. Maar er is een erg conservatieve, nogal extreem rechtse... Ook even kleine... wachten, hoor. Het gaat... Dan gaat hier op de radio in ieder geval iets helemaal mis. Ik hoor Ingeborg Beugel ook even niet meer. Linda... Linda Polman, ben jij wel te horen? Ik geloof dat Ingeborg ook weer terug is, hoor. Ingeborg, ben je ook weer terug? Ja. Ingeborg, je was aan het vertellen over jouw prachtige eiland Hydra. Nou ja, prachtig. Nou, ja, Leonard Cohen heeft het mooi bezongen in ieder geval, wou je vertellen. Ja. Maar het is inderdaad heel erg mooi, want geen auto's, geen brommers, niks. Linda is er geweest, begin vorig jaar, 3 weken... maar onder die schoonheid ettert een racistische xenofobe... namelijk voor 51% Gouden Dageraad stemmende lokale bevolking. Gouden Dageraad is die neonazistische Griekse partij... die een paar maanden geleden, een half jaar, is verboden. Maar als je een partij verbiedt, dan betekent dat nog niet... dat het gedachtegoed daarmee weg is. En wat er gebeurde, echt letterlijk, kan je lezen in de Groene Amsterdammer... dat heeft Linda Polman heel mooi opgeschreven. Ik was gewoon thuis aan het werk en mijn andere huisgenoot... ik heb namelijk ook een dakloze eilandvisser in huis genomen. Die kwam groen van de ellende bij mijn bureau staan. En die zei, Vrijdoen is weer opgepakt... want het is al een keer eerder gebeurd in april. En ik snelde, net zoals de eerste keer, naar het politiebureau. En ik dacht, oh my god, de vorige keer zat hij 8 dagen... in een afschuwelijke, overbevolkte, corona-gevaarlijke... Braziliaanse look-alike horrorgevangenis in Piraeus. En mijn vrees was dat hij er deze keer nog langer in zou moeten blijven. Maar ik ging niet vermoeden naar het lokale politiebureau. En een beetje grappen maken met die jonge jongens daar en zo. En zeggen, nou, dat hebben we al een keer meegemaakt. Het is allemaal niet nodig. Hij is niet ongedocumenteerd. De Griekse IND, de Greek Asylum Service... doet het gewoon niet sinds maart vorig jaar vanwege corona. Die is dicht. Dus hij en 10.000 anderen die zijn op papier illegaal geworden... omdat die IND het niet doet. Dus kom op, laten we naar huis gaan. Nou, dat kon allemaal niet. En opeens om 8 uur 's avonds, ik zat er van 1 tot 8 uur 's avonds... werd mij verteld, you are exposed. En toen werd ik gearresteerd. En dat was wel even een heel verschrikkelijk moment. Want ik ben daar al 40 jaar. Mijn kinderen zijn er geboren. We zijn er naar school gegaan. Ik doe hartstikke veel voor dat eiland. De poezen, de ezels, stranden schoonmaken, de ecologische vereniging. Neem het. En dat je op je eigen eiland, waar je zo verliefd op bent al decennia... opeens als een crimineel wordt behandeld. Maar waar werd jij van beschuldigd dan? Ja, wist ik veel. Er schijnt een wet te zijn uit 1991. Die was in der tijd gemaakt. Tegen de influx van Albanese. Je herinnert je, in het begin jaren 90 viel Hoxha en kwam Berija en gingen die grenzen over en kwamen er 10.000 tot 100.000 Albanese Griekenland binnen. En toen is er een wet gemaakt door de papa van de huidige Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, de oude Mitsotakis, dat is een nog grotere boef. En die wet die stelde in de eerste plaats dat Griekse werkgevers die ongedocumenteerden betalen voor werk... 5 jaar gevangenis krijgen en 30.000 euro boete. Toen was het drachmes, maar nu is het dan euro. 30.000. En daar stond ergens een clausule. Die is nog nooit eerder gebruikt. Als die nu echt gebruikt wordt, als het echt tot een rechtszaak komt in oktober... dan ben ik de eerste in de geschiedenis van Griekenland... tegen wie met die clausule tekeer zal worden gegaan. En die clausule die zegt dat je niet ongedocumenteerde in je huis mag verbergen en faciliteren. En daar staat 1 jaar op en 10.000 euro boete. Goed, Linda Polman, jij bent collega-journalist. Je bent ook op Hydra geweest. Ja. Je hebt het verhaal ook inderdaad mooi opgetekend in De Groene. Is nu te lezen. Was jij verbaasd toen je hoorde dat Ingeborg achter de tralies verdween? Eigenlijk niet, want het wordt een beetje dagelijkse kost in Griekenland langzamerhand. En trouwens in heel veel gebieden in Europa, met name Oost-Europa, dat journalisten worden geïntimideerd, ze worden weggestuurd, hun apparatuur wordt afgepakt. En het zijn allemaal journalisten die proberen bericht te doen over vluchtelingen, over de pushbacks die plaatsvinden in Europa. Dus ja, eerlijk gezegd, dat het op een dag Ingeborg's beurt zou zijn, dat verbaasde me niet. En dat autoriteiten dit doen, is dat omdat ze geen pottenkijkers willen, omdat ze geen kritiek willen hebben? Waarom doen ze dat? Ja, de autoriteiten zijn bezig met het opbouwen van Fort Europa. Hè. Vluchtelingen moeten ontmoedigd worden om naar Europa toe te komen en om in Europa te blijven. En wat zij dan noemen vluchtelingenhandlangers, mensen die vluchtelingen helpen, want het gaat ook om hulpverleners, mensen die vluchtelingen helpen en mensen die schrijven over vluchtelingen, die moeten ook ontmoedigd worden. Dus dit is wat ze aan het doen. Ze zijn gewoon overal in Europa zijn ze journalisten aan het arresteren en aan het intimideren, om ze te ontmoedigen, om zich nog langer met vluchtelingen bezig te houden. Ingeborg, ik praat weer met je, dus ja, je bent weer op vrije voeten. Liet ze je zomaar weer gaan? Nee. We hebben dus een nacht, Vrijdoen en ik, samen in een soort filmische Lucky Luke western film cel doorgebracht. Echt met van die hele dikke ijzeren zwarte tralies en een theatraal idioot Walt Disney groot slot. En hij lag aan de ene kant en ik aan de andere kant op een matrasje. En we konden door de tralies elkaar zijn handen vasthouden. En dat was maar goed ook, want Vrijdoen had hartstikke nachtmerries. En de volgende dag zijn we gehandboeid van het politiebureau naar de veerboot geleid. En dat ging dus te voet in een soort parade. Want er zijn geen auto's en geen brommers, dus dat moet je allemaal lopend doen. En toen hadden we enorm ontvangst in Piraeus. Echt overdreven, vond ik dat. Alsof wij gevaarlijke terroristen waren. En toen moest ik afscheid nemen van Vrijdoen. En dat was een verschrikkelijk moment. Want hij werd gedumpt in een hol. Ergens midden in een industriële woestenij. In een soort huis van bewaring. Waar die allemaal andere totaal vergeten, geen contact met hun advocaten, jongens van zijn leeftijd, dus begin 20, uit Pakistan, Iran, Irak, noem maar op, die helemaal onder de wondjes zaten, want die cel was vergeven van het ongedierte, bloodsucking insects noemt hij het. En nou, dat was verschrikkelijk, want ik dacht echt, daar blijft hij nu maanden. En toen werd ik voorgeleid naar de officier van justitie. Dat duurde eindeloos lang, maar toen ik eenmaal ervoor was, toen werd me gevraagd, wil je nu berecht worden of later? Nou, later was mij geïnstrueerd te zeggen. En dat werd woensdag daarna, maar dat is nu uitgesteld tot de herfst voor onbepaalde tijd wegens corona. Dus het ging niet zomaar. Maar jij bent vrijgekomen. Dat is ook volgens mij onder druk gekomen vanuit Nederland. De NVJ, maar ook politie hebben zich daarvoor ingezet. Je protégé Vrijdoen, is die ook vrijgekomen? Ja, die is eerder vrijgekomen dan ik. Dus die eerste ervaring in april vorig jaar, waar die na 8 dagen pas vrij is gekomen. Daar was een soort een machine al geolied. En ik hoefde maar een paar handelingen te doen en met de advocaten bellen. En dat werd toen heel snel geregeld. Waarom? Het is namelijk ook in Griekenland heus wel bekend dat duizenden, tienduizenden mensen, zoals ik daarnet al zei, op papier illegaal zijn geraakt. Dat wil zeggen ongedocumenteerd. Maar buiten hun schuld. Want ze zitten allemaal in een asielprocedure. En dan moet je iedere keer stapjes doen. En dan heb je dan tijden voor ultimatums. Waarin je van ene fase in de procedure naar de andere fase in de procedure heb je dan 60 dagen. En dan moet je iets doen. Maar omdat die IND in Griekenland vanaf maart vorig jaar gewoon dicht is vanwege corona, zijn al die mensen buiten hun schuld ongedocumenteerd geraakt. Hij is in ieder geval nu weer op vrije voeten. Linda, ik wil even wat ook nog aan jou vragen. Want jij zegt van de autoriteiten doen dit ook om journalisten de mond te snoeren. Ik denk niet dat dat bij Ingeborg gaat helpen in ieder geval. Maar het genereert ook weer heel veel publiciteit. Dus werkt het eigenlijk niet averechts voor autoriteiten? Ja, het genereert niet altijd publiciteit, hè? Als het om lokale journalisten bijvoorbeeld gaat, journalisten in Servië of in Bosnië of in Griekenland, dan hoor je de internationale pers daar niet over. Maar het gaat nu om Ingeborg en het ging begin juni ging het om onze eigen Bram Vermeulen. Er zijn ook wel Britse journalisten gearresteerd en Duitse journalisten. Dan staat de wereld helemaal op zijn kop, hè? Dat kun je vanochtend ook weer zien bij het verhaal van Ingeborg. Heel Nederland heeft het daarover. Dus ja, op dat moment is het publiciteit. Maar er zijn zoveel mensen die dit gebeurt en waar we nooit iets over horen. En je ziet wel dat het een trend is, dat het steeds erger wordt dat hulpverleners en journalisten aangepakt worden. Voor zover we dat kunnen nagaan. Want nogmaals, we horen niet over iedereen. Over lokale mensen krijgen we dit soort verhalen niet te horen. Maar ook op internationaal gebied. Ik zie steeds meer journalisten verdwijnen in gevangenissen. Die worden geïntimideerd en die worden dan het land uitgesmeten. Dus ja, het groeit wel. Ingeborg, jij houdt nog een proces boven het hoofd. Dat gebeurt volgens mij in het najaar. Hoe is het nu met Vrij Doen? Ja, ik wil nog wel één ding zeggen. Ik ben wel heel erg geschokt door die enorme aandacht opeens in Nederland. Maar ook Le Monde, The Guardian, Libération, Süddeutsche Zeitung, BBC. Ze hangen opeens allemaal aan de telefoon. Even voor de duidelijkheid. Mensen als ik proberen iedere keer weer tevergeefs aandacht te vragen voor het immense leed van gemartelde, mishandelde, walgelijk behandelde vluchtelingen, mensen op de vlucht. Zelfs, sorry dat ik het zeg, maar bij jullie moet ik af en toe vechten voor 5 minuten in 2 weken op de radio. En er zijn dus al die mensen waar geen haai naar kraait. Dan is mevrouw Beugel even een nachtje in de cel en dan is Nederland te klein. Ik maak van dit podium gebruik om aandacht te vragen, niet voor mezelf, maar waar het om gaat. Die vluchtelingen. Dit gebeurt aan de rafels van Europa. En het wordt oorverdovend over gezwegen. Punt gemaakt. Heel veel sterkte voor jou, Ingeborg, en zeker voor Vrij Doen. We blijven het zeker wel volgen, want wij hebben in de Nieuwsbv wekelijks dossier Lesbos. Maar ik dank jullie beiden voor jullie verhaal. Ingeborg Beugel in Griekenland en Linda Polman vanuit Amsterdam. Dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Op het hoogtepunt van de coronapandemie werd door de overheid keer op keer opgeroepen: blijf thuis en ga alleen het huis uit als het echt noodzakelijk is. En nu gaat het goed met de cijfers en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Dus mogen we er weer op uit. Daarom begint de branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland nu de campagne Het OV is oké. Ik praat er even over met Pedro Peters. Hij is voorzitter van die branchevereniging. Meneer Peters, waarom heeft u deze actie in het leven geroepen? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Door corona zijn wij ongeveer 90% gedaald in de reizigersaantallen van 2019 die we toen hadden. Dat is een gigantische terugval. Nou, nu zitten we langzaamaan weer boven de helft van het aantal reizigers dat we normaal hadden. Maar we willen terug. En dat kan nu weer gelukkig met alle versoepelingen. We willen weer terug naar de oude aantallen, zodat iedereen weer lekker met het OV naar het terras kan, naar zijn werk kan. En is het OV ook weer helemaal veilig? Mag je bijvoorbeeld ook weer naast elkaar zitten? Nou ja, je mag naast elkaar zitten. Je kan staanplaatsen kan je gebruiken. En ik ben blij dat u dat ook vraagt. Want in de hele coronaperiode is het in het OV altijd geweest: mondkapjes op alsjeblieft. Wij waren de eerste sector in Nederland waar de mondkapjes verplicht waren. En laten we, fingers crossed, tot nu toe hebben wij in het OV ook geen brandhaarden van besmettingen gehad. Dus het heeft heel goed gewerkt. Dus het kan gelukkig. Ja, nu is de campagne eigenlijk ook vorig jaar al gestart. Of toen moest u er in september mee stoppen. Bent u nu niet bang voor de Delta-variant? Nou, we zijn inderdaad, wat je zegt, we zijn na een week vorige keer al gestopt, omdat de besmettingen zo uit de hand liepen. Ja, op dit moment ziet het er heel goed uit. Zelfs met de Delta-variant is het nog heel beperkt. Dus, maar we hebben de campagne altijd zo flexibel dat als het nodig is kunnen we altijd stoppen. Maar het ziet er absoluut nu niet uit. De campagne loopt tot september en ik ga er echt vanuit dat we die vol kunnen maken. Het ziet er oké uit. Dankjewel, Pedro Peters, voorzitter van de branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland. Stappen wij nu ook even in de trein met de Pasadena's en een paar cabaretiers. Ken je dat je met de trein reist? Je staat te wachten op het perron. Trein stopt, deuren gaan open. En mensen komen traag als dikke stron naar buiten. Dat je denkt, Jezus, kom op, schiet op, ik moet naar binnen. Terwijl, als ik in de trein sta... en hij stopt op het perron en die deuren gaan open... en ik zie die mensen daar ongeduldig wachten... dan denk ik altijd, ik stap gewoon in mijn eigen tempo uit. Weet je wat ik het allerleukste kleine grapje vind om te doen? Is mensen in de trein een déjà vu gevoel bezorgen. Wat ik dan doe, dan loop ik beneden langs. Doe ik alsof ik aan het bellen ben. Ga ik gauw boven langs terug. Loop ik weer langs, zeg ik exact hetzelfde. En naast mij zat een man, een beetje overspannen type. En die man begon tegen mij te ouwe hoeren dat hij de zoon van God was. En ik zei dat ik dat prima vond. En die man lulde me door en op een gegeven moment zei ik tegen hem... jij bent de zoon van God niet. Waarom niet, zei hij? Omdat ik geen kinderen heb, zei hij. Zou een kapje op moeten zetten. In het openbaar vervoer, ik word gewoon dat mensen denken dat hun neus immuun is. Ik vraag me af hoe gebruiken die mensen een condoom? Alleen om je ballen. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. Is Herma Vinkes? Is Herma Vinkes? Waar is Herma Vinkes? Ja, nou en? Handtekening, ik zal wel vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom, nou doe dat. Nou, toen in één keer heel rustig, klap, klap, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van... hé, gaat, zit ik net even lekker rustig in de trein... komt me daar zo'n dom mens aan, surf me aan de kop om handtekeningen zo. Gewoon nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk. Maar heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lastig vallen. Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis en tot ziens. Ja, ik heb een handtekening, ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. Fronste zijn wenkbrauwen en zei... bent u Gerard Cox? Ik zei nee. Hij zei ik wel. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Is vandaag uiteraard Gerard Cox. Nee, Pieter Derks, gelukkig weer terug. Yes. Het is de week van de regenboogvlaggen, hè, van de regenboogstadions en de regenboogtorens. Vandaag in München gaan eerst de Duitsers er alles aan doen om Hongarije een lesje mensenrechten te geven. En daarna zal iedereen toch naar Nederland kijken. Want zondag spelen wij in het hol van de homofobe leeuw Budapest, de 8e finale van het EK. Het is nog niet duidelijk tegen wie, maar het zou zelfs nog Hongarije zelf kunnen worden. Als ik de deskundige begrijp, zou dan Zweden moeten winnen van Polen en Portugal niet mogen winnen van Frankrijk, mits Spanje tegen Slowakije geen gele kaarten krijgt, behalve als de linksback van Frankrijk scoort met een hakbal. Dan moet Schotland alsnog een doelpunt zien te maken in de wedstrijd van gisteravond, zodat het doelsaldo van Oekraïne kan worden opgeteld bij dat van Duitsland, tenzij Matthijs de Ligt wordt uitgeroepen tot beste nummer 3, want dan spelen we alsnog tegen Italië. Hoe dan ook, Viktor Orbán, de homofobe Hongaar, is een pijnlijke kwestie geworden voor veel partijen. Niet alleen de UEFA worstelt met de vraag hoe ze goedkope slogans kunnen blijven uitkramen zonder daar concrete actie aan te verbinden. Ook de spagaat van bijvoorbeeld de PVV en Ja 21 is hilarisch, want die zijn groot fan van Orbán en stemden tegen een veroordeling van die nieuwe Hongaarse wet. Maar dat maakt het natuurlijk wel weer lastig om voor de volgende verkiezingen de homofobie weer te gebruiken als stok om moslims mee te slaan. Het leukst vond ik de reactie van Mark Rutte, die weer eens benadrukte dat je sport en politiek niet te veel moet willen vermengen. Iemand zal hem moeten gaan vertellen dat die oproep een paar honderd jaar te laat komt. Sport is politiek, daar ontkomen we niet aan. Natuurlijk, er zijn ook verschillen tussen sport en politiek. Een voetbalwedstrijd duurt bijvoorbeeld maximaal 90 minuten, terwijl een kabinetsformatie 9 jaar kan duren. En in de interviews na afloop geven sporters steeds vaker hun mening over een maatschappelijk standpunt, terwijl politici nikszeggende antwoorden geven. En sporters, zoals Marcus Rashford, doen hun best om concreet en doelgericht maatschappelijke problemen op te lossen, terwijl politici, zoals Wopke Hoekstra, hun best doen de oplossing van problemen zo lang mogelijk te frustreren bij wijze van onderhandelingstactiek. En als voetballers een grote fout maken, zeggen ze na afloop dat ze een grote fout hebben gemaakt en dat zij verantwoordelijk zijn en hard gaan werken om het de volgende keer beter te doen. Terwijl politici die een grote fout maken vaak eerst proberen de memo's daarover weg te moffelen en dan zo min mogelijk toegeven en dat dan bovendien op iemand anders proberen af te schuiven en vervolgens een training van €30.000 volgen om te weten hoe ze moeten liegen tegen een onderzoekscommissie. Bovendien is een voetbaltrainer die opstapt altijd dezelfde dag weg. Dus ook echt vertrokken. Dus niet nog een half jaar demissionair trainer blijven en dan ook nog solliciteren als opvolger van jezelf om toch weer de nieuwe trainer te kunnen worden en dan doodleuk gaan zitten onderhandelen over de samenstelling van de trainerstaf en het te volgen koers, zodat de club nog jaren na het opstappen van de trainer met dezelfde liegende linkwiegel zit opgescheept, die zegt dat hij het allemaal uit clubliefde doet, terwijl de hele club er veel sneller bovenop zou zijn als hij het gewoon bij een Duitse derde klasse opnieuw zou gaan proberen. Waar was ik? Ja, sport en politiek. Op veel vlakken verschillend dus, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al was het maar omdat bijvoorbeeld de wedstrijden van het Nederlands elftal een fantastisch moment zijn om een persbericht met politiek ongunstig nieuws naar buiten te brengen. Zoals gebeurde tijdens de eerste groepswedstrijd op dit EK. De memo over de kinderopvangtoeslag die al in 2017 verstuurd werd, bleek toch doelbewust buiten de archieven te zijn gehouden. Zo kon iedereen voor de onderzoekscommissie liegen naar eer en geweten, zoals onze premier dat altijd noemt. Terwijl het persbericht naar buiten kwam, zaten wij naar Denzel Dumfries te kijken. Dat is nooit toeval. Natuurlijk hebben sport en politiek alles met elkaar te maken. Schitterend dus dat de dat München vanavond een statement maakt. Hartstikke mooi dat Jorginho Wijnaldum zondag een aanvoerdersband met One Love draagt. Misschien kan de UEFA zich afvragen of er nog wel officiële wedstrijden georganiseerd moeten worden in een land waar niet alle fans veilig over straat kunnen. En alle politici die nu beweren dat je sporters niet moet belasten met politieke kwesties, jullie hebben hartstikke gelijk. Symbolen zijn belangrijk, maar het is aan jullie om met echte actie te komen. Europa lijkt vandaag de eerste stapjes te zetten. Nou hopen dat ze een keer doorpakken. Misschien kan ons demissionaire kabinet daar even een duwtje aan geven. Dat zou mooi zijn, want dan kan Wijnaldum zich zondag gewoon helemaal op Orbán richten. En dan bedoel ik natuurlijk Willy Orbán, die dekselse verdediger van Hongarije. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Lieve leerling, vandaag is het stiller op school omdat jij en je klasgenoten er deze week niet zijn. Zo begon de brief die docenten Levensbeschouwing aan de leerlingen van het Thomas A. Kempis College in Arnhem stuurde. Die brief werd door veel leerlingen beantwoord en die zijn nu gebundeld in het boek, een prachtig boek, De Stille School. Het is een bijzonder document omdat het een inkijkje geeft in hoe middelbare scholieren de coronalockdown hebben ervaren. En bij mij aangeschoven zijn Thomas Hontley, tenminste aan mijn barretje. Hij is docent Levensbeschouwing, ook Hanna Ritsen is er, 5 VWO. En Mats Westerdijk, leerling uit de HAVO, eerste klas HAVO. Ga je over trouwens, denk je? Ja, tot nu toe wel. Dat is heel goed. Hanna, om te beginnen. Jij kreeg een brief van school, van je docent. Ja. Wat vond je van die brief? Ja, als eerst was ik een beetje zo van, lachen. Want mijn zusje had hem ook al gekregen en toen ging ze vergelijken en toen waren ze precies hetzelfde. Dus ik was niet heel erg onder de indruk als eerst. Maar daarna ging ik even nadenken en toen vond ik het eigenlijk toch wel een heel groot gebaar. Want heel vaak denken toch docenten niet aan ons. Want ja, we zijn maar leerlingen, we moeten alles leren en dan het presteren op de toets. En nu opeens werd het opeens heel persoonlijk en dat je echt om je mening werd gevraagd. Ja, en heb je dan ook direct pen en papier gepakt en geantwoord? Niet direct. Ik heb als eerst een beetje uitgesteld, want dat doet iedereen volgens mij op school met alles. Maar daarna, toen dacht ik zo van ja, weet je, het is nu vakantie. Ik heb toch niks te doen, dus laat ik maar terugschrijven. Ja, nou, je hebt je brief meegenomen. Die staat natuurlijk ook in dit boek, prachtig boek. Maar zou je een stukje kunnen voorlezen? Ja. Maar het gaat voorbij. En over 20 jaar vertel ik mijn kinderen hierover. En dan alle gave verhalen van wat ik wel heb gedaan. Naar Duitsland gefietst, gitaar leren spelen, accordeon leren spelen. Alle avonden bij de Rijn. Mijn eerste gletsjerbeklimming. Dat ga ik ze dan vertellen. En niet over alle eenzame nachten in mijn bed. Dat ik soms gewoon te moe was om überhaupt op te staan. Dat is dan mijn geheim. Eenzame nachten? Ja. Was het echt eenzaam? Ja, het klinkt heel raar, maar eigenlijk wel. Want ook al heb je gewoon je familie en vrienden en contact is zeg maar met één knopje gewoon verwijderd. Maar ik vond het wel echt heel eenzaam, dat vond ik wel. En hoe ging je met die eenzaamheid overweg? Nou, in de eerste lockdown vooral heel veel afspreken met mijn beste vriendin. En in de tweede lockdown had ik daar gewoon steeds minder zin in. En toen heb ik gewoon heel veel op mijn kamer alleen gezeten. Dus ik heb er niet echt mee. Ja, ik ben er niet echt heel erg goed mee omgegaan. Maar ik probeerde het natuurlijk wel, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, was het een droevige tijd dan? Was het, ja, ik vond wel best wel. Heb je hulp? Ja, dat wel. Zeg maar, ik had een psycholoog aangesteld gekregen of zo. En ik heb er dus ook wel gewoon geprobeerd om het beste van te maken. Maar ja, het is gewoon een kuttijd. Ja. Nog steeds. Thomas, ja, jij schreef die brieven en dan krijg je zo'n antwoord van ja, een leerling die eenzaam op bed ligt. Ja. Wat vond je daarvan? Schrok je van die antwoorden? Ja, eigenlijk wel. En het was natuurlijk ook wel een beetje de reden dat we die brief in eerste instantie schreven. In de lessen zijn de gesprekken altijd heel vluchtig. Hè. Je hebt 30 leerlingen in de les en dan ja, hoe ga je dan echt peilen bij zo'n leerling hoe het gaat? Maar dan die brieven terugkrijgen en daar lezen wat leerlingen echt meemaken als ze alleen thuis zijn of wat er met hun ouders gebeurt of met hun familie. Ja, dat was wel even schrikken voor ons. Ja, dat was schrikken. En kan je daar dan ook iets mee? Nou ja, dat resultaat dat ligt nu daar. Ja, oké, okay, tuurlijk. Maar zij zegt van, ja, ik ben eenzaam. Wat kan je dan handelen? Kan je dan handvaten geven? Ja, we hebben wel geprobeerd om alle leerlingen wel echt een persoonlijke reactie terug te geven. En ja, weet je, er zijn op school ook al heel veel structuren die wel leerlingen wel opvangen. Dus de mentoren zijn vaak echt wel op de hoogte van wat er met leerlingen gebeurt en wat ze meemaken en waar ze behoefte aan hebben. Maar voor ons als vakdocent is dat bij sommige leerlingen wat moeilijker om dat te zien in de lessen. En welk verhaal is jou het meest bijgebleven? Ja, er is één verhaal en dat is eigenlijk ook een beetje de aanleiding voor dat boek geweest. Toen ik die brief las, toen dacht ik, oh, dit is echt heftig. Zo had ik het me helemaal niet gerealiseerd. En dat is een brief van een jongen die staat anoniem in het boek. En die schreef dat hij corona had en dat hij thuis in quarantaine zat op zijn kamer. En dat hij maar 2 keer per dag naar het toilet mocht en dat hij maar 2 keer in de week mocht douchen, omdat daarna alles gedesinfecteerd moet worden. Dat zijn eten voor de deur neergezet werd. En toen dacht ik wel, ja, dat is hoe quarantaine eruit ziet voor leerlingen. En dat had ik me helemaal niet zo gerealiseerd, omdat ja, ze zijn nog steeds online en ze zitten nog steeds in de les. Maar wat daar allemaal nog meer gebeurt in dat huishouden, dat had ik me gewoon even niet beseft. En door die brief dacht ik wel, ja, dit is een verhaal wat aandacht verdient. Ja, Mats, jij hebt ook een bijzondere en ook moeilijke tijd gehad, want jouw beide ouders werden ziek en jij moest op een gegeven moment 2 weken of 2,5 weken? 2,5 week ongeveer. Ja, met je zusje in quarantaine op de bovenverdieping. Hoe was dat? Nou, het is eigenlijk super saai. Want je zit de hele tijd dezelfde 4 muren. Maar het is wel. Ik mocht dan wel nog naar beneden. Maar het was wel afstand houden natuurlijk van elkaar. En ja, mijn zusje die heeft niks te doen eigenlijk. En ik ja, een beetje voor school dingen doen, maar heb je uiteindelijk ook al gezien, denk ik. Ja, want je zusje is een stukje jonger, hè? Ja, mijn zusje is 8. Ja. Maar jouw beide ouders werden echt ziek. En je vader moest echt naar het hospitaal. Hoe was dat voor jou? Ja, nou, het eerste schrok ik heel erg. Ik denk dat ik met mijn zusje ook al echt wel een tijdje heb gehuild. Maar het was meer gewoon denken dat je vader dood ging, omdat het echt het was echt wel heel heftig op dat moment. Omdat mijn vader echt wel goed te pakken had. Maar als je erover nadenkt hoe goed het ziekenhuis eigenlijk is, ga je wel steeds meer denken van het komt wel goed. Ja, nou gelukkig kwam het ook goed. Maar je mocht hem ook niet bezoeken, hè, in het ziekenhuis. Nee, want ja, mijn moeder mocht mee. Maar mocht ook niet verder dan een bepaalde deur. Want dan kom je op de afdeling waar alle mensen met corona liggen. En daar mag je niet komen. Ja. Jij kreeg ook de brief. En je hebt ook een prachtig antwoord geschreven. Kan je een stukje voorlezen? Ja hoor. Vanaf zondag hebben mijn zusje en ik ruim 2,5 week boven in quarantaine geleefd, terwijl mijn ouders beneden op de bank lagen. Op vrijdag 11 december ging het niet goed met mijn vader en hij is door mijn moeder naar het ziekenhuis gebracht. Het ging niet goed met ademen. Wij waren deze avond ruim 6 uur alleen. Mijn vader kreeg zuurstof en allerlei onderzoeken. Ik dacht dat hij dood zou gaan. Wanneer is je vader weer thuisgekomen? Dat weet ik niet precies. Vlak voor kerst? Ja, echt vlak voor kerst. En hoe was dat moment dat jullie weer met z'n vieren op de bank mochten zitten? Ja, heel fijn. Ja? Het was net kerst toen. En toen, dat hoort wel een beetje bij kerst, denk ik. Dat je met z'n allen bij elkaar bent. En dat kon toen weer een keertje na dik 2,5 week. Ja, je hebt het heel mooi opgeschreven. Ja. Hoe was het toen jij deze brief van Mats las? Ja, die las ik in tweede instantie, want Mats heeft een andere docent. Ja. Maar ook ja, dit soort brieven, die raken je iedere keer. En ook als ik het nu nog het boek weer eens doorblader en lees en de verhalen van Mats en van Hanna hoor, dan iedere keer denk ik weer, ja, dit is wel wat jongere scholieren hebben meegemaakt. En daar moet ook aandacht voor zijn. Ja, en Hanna, toen jij het opschreef, had je ook zoiets van, ik schrijf het van me af? Ja, wel ook een beetje, want ik weet wel, dat helpt gewoon ook. Maar ik had ook een beetje zo van, ja, ik vind het, weet je, ze vraagt erom. Dus ik vind het ook wel sowieso netjes om een antwoord terug te geven. Maar ik vond het ook wel fijn dat zij weten hoe het met mij ging, zeg maar. Dat ze dat zouden zien, want dat er toch iemand aan je denkt. Dat is mooi. En je zegt van, jij hebt psychologische begeleiding gehad ook. En zo. Wat heb je geleerd van deze rare, nare, eenzame periode? Ja, dat ik eigenlijk niet zo goed zonder mensen kan. Ik heb gewoon altijd wel gewoon heel veel mensen om me heen nodig, zeg maar. Dat is gewoon het allerleukste. Ja. Dus dat heb ik geleerd. En gaat het weer goed met je? Ja. Ja? Ja. Niet meer heel eenzaam? Nee, dat gaat wel goed. En jij, Mats, heb jij nog iets geleerd van die moeilijke tijd dat je daar in quarantaine zat met je zusje? Ja, ik denk dat je gewoon op dat moment blij moet zijn met wat je hebt, denk ik. Ja. En ja, mijn zusje is heel lief, maar je ziet het uiteindelijk ook wel. Je hebt niemand anders waar je even op dat moment iets mee kan doen. En ja, dus mijn zusje is niet van mijn leeftijd en vindt hele andere dingen leuk. Dus, ja. Dus het is mooi dat we nu weer uit de lockdown geraken. Maar het is ook mooi dat dit bijzondere boek er is. De Stille School, het is echt een prachtig document, Thomas. Dank voor het samenbundelen. Volgende week dan neemt de demissionair minister Arie Slob het eerste exemplaar in ontvangst. En De Stille School is eigenlijk nu al te bestellen bij de boekhandels. Dank jullie allemaal wel. Het is vandaag 6 jaar geleden dat we afscheid namen van een van de meest markante stemmen van de Nederpop. De stem van Telau van Bessine. En dat is een mooie reden om nu het nummer Feest te draaien. En dat klinkt cru, maar luister maar eens naar deze prachtige tekst. En dit onwaarschijnlijke mooie afscheidslied. Prachtig, zo mooi. Feest van de Sea. De Nieuws-BV. De musea zijn weer open, dus is het hoogste tijd om weer cultuur te snuiven en te kijken wat we allemaal gemist hebben. En bioloog Auke Florian Hiemstra ging voor ons naar de tentoonstelling We Are Animals in de Kunsthal in Rotterdam. En jij bent nogal van je stuk geblazen, heb ik het idee, door die tentoonstelling. Oh, absoluut. Ja? Ik had een voorgesprek met een van jullie en ik was net het museum uit. En meteen was de vraag, hoe vond je het, hoe was het? En ik kwam gewoon niet uit mijn woord. Ik was gewoon in de war eigenlijk. Maar wat heb je dan ervaren? Vertel eerst eens, wat heb je bijvoorbeeld al gezien? Nou, een van de dingen die daar is, en dat is toch wel een beetje de nachtwacht van de kunsthal dan nu tijdelijk. Maar dat is een olifant op zijn kop. Dus die zweeft ook nog een soort van in de ruimte met zijn poten in de lucht. En het enige wat dan ja, de muren raakt, is het puntje van de slurf. Nou, en dat is toch zo'n gek object? En hoe langer je ernaar kijkt, hoe gekker het wordt ook. Op een gegeven moment voelde ik mij gewoon een soort vlieg op het plafond. Want ik denk, die olifant, dat is zo'n beest, die kan niet op zijn kop staan. Sta ik dan op mijn kop? Dus het werd en de olifant heel snel is heel gek. De ware grootte van de olifant? Ja, Afrikaanse olifant. Ja. Niet een echte natuurlijk. Voor de echte moet je naar Naturalis. Maar een replica, maar heel mooi gedaan. Ware groot en inderdaad op zijn kop. En voor die kunstenaar ging dat over zwaartekracht. Zo'n beest is 6000 kilo, dus dat is heel gek om op zijn kop te zien. Maar goed, het gaat natuurlijk over veel meer. En je leert ook heel anders kijken naar iets. Want het zijn allemaal dieren die tentoongesteld zijn met een iets apart. Dus een olifant op zijn kop. Wat heb je nog meer gezien? IJsberen, maar dan niet met een vacht, maar met veren. Om maar iets te zeggen. En zo zijn er heel veel gekke objecten die opgezet zijn, net met een beetje een gek verhaal daar vast. Ja, en dat gekke verhaal, waarschijnlijk wil de tentoonstelling ons iets vertellen. Ja. Wat willen ze namelijk ons kenbaar maken als het gaat over onze relatie tot dieren? Ja, inderdaad. De relatie tussen mens en natuur, daar gaat het over. En heel vaak is dat ook iets geks eigenlijk. Hè? Want dieren die vinden we schattig, kunnen we ook gevaarlijk vinden. We eten ze, we testen onze medicijnen erop. En dier, en zeker bijvoorbeeld, ik heb vroeger als kind een rat als huisdier gehad. Nou, prachtig, lief, intelligent dier. Tegelijkertijd, mijn ouders hadden laatst last van wilde ratten. Nou, toen werd er vergif gebruikt. En onze medicijnen worden ook getest op ratten. Dus zelfs één dier kan op heel veel manieren heel tegenstrijdig gek gebruikt worden. En dus onze verhouding tot die natuur, kan alle kanten op eigenlijk. Ja, en nu, wat wil die tentoonstelling zeggen dan over onze verhouding tot de natuur? Ja, nou in Naturalis laten we gewoon dieren zien en hoe mooi ze zijn. Maar hier is het juist vaak ook een meer confronterend beeld van dat iets misschien niet helemaal goed gaat. Een bijzonder voorbeeld vond ik tenminste is een serie foto's gemaakt in dierentuinen. In de jaren 90 een fotograaf die allemaal dieren heeft gefotografeerd in hun verblijf. Met een groothoeklens, dus je ziet het hele hok en dat dier wat erin zit. En een van de voorbeelden was dan een hok van een giraf. Een soort betonnen verblijf. Maar die wand was helemaal geschilderd alsof het de savanne was. En dat, ergens is het dan lief bedoeld misschien. Of schattig of leuk voor de bezoekers. Maar het is ook zo cru en ergens ook zo dat je denkt, hoe kan het dat je zo'n dier uit het wild haalt, in een verblijf zet en dan het verblijf maar zo schildert weer alsof, alsof hij in het wild is. Wat natuurlijk niet zo is. Dus het heel confronterend. En heel veel objecten waren dus confronterend, maar ook heel veel. Ja, dat voelde ook heel absurdist allemaal, absurdistisch. En ja, je komt gewoon naar buiten, je bent een beetje in de war. En waar was je zo van in de war? Ja, omdat het toch heel anders is dan dat we normaal naar dieren kijken. Dus een van de voorbeelden die ik ook heel, heel indrukwekkend vond was een varken, wat een soort robot was. En het was echt alsof daar echt een varken midden in de museumzaal stond. Hij ademde ook een beetje en hij was helemaal gemaakt door mensen die normaal ook robots maken voor pretparken, van dinosaurus die bewegen en dergelijke. Echter, die hele machinerie die er omheen zat om dat zo levens echt te maken, die was niet verstopt zoals normaal wordt gebeurd. Maar die stond er allemaal bij. En eigenlijk vertelde dat het verhaal dat dat dier wat we daar zien, dat wij dat als mens dus ook heel vaak eigenlijk meer als een machine zijn gaan gebruiken. Dus op een hele andere manier dan je normaal doet, ga je toch denken over natuur. Ja, jij bent van Naturalis. Naturalis is ook weer open. Ja. Jullie hebben ook prachtig opgezette dieren. Oh, dit is anders. Wat is het grote verschil voor jou? Nou, dit is natuurlijk gedaan door kunstenaars. En op zich, vroeger waren wetenschappers kunstenaars en kunstenaars waren wetenschappers. Dus allebei onderzoeken we de natuur. Wetenschappers schrijven dan publicaties en geven een advies. En een kunstenaar komt met een olifant die op zijn kop in een ruimte hangt. Wat allebei hele spannende uitkomsten zijn, maar net een beetje anders. En wat ik het mooie vind, is dat het je echt aan het denken zet. En als je er bent, dat je heel snel in gesprek raakt over iets. En dat je wordt uitgedaagd eigenlijk om eens naar, op een andere manier ergens naar te kijken. En die olifant bijvoorbeeld. Je gaat zo anders kijken naar een olifant omdat die op de kop hangt. Het is net als met een wereldkaart. Als je de wereldkaart op zijn kop draait, je kan er echt een paar seconden naar kijken voordat je snapt waarnaar je kijkt. Omdat het is hetzelfde, maar net anders. Ja. Dus kijk je anders naar zo'n. Nou, dat voorbeeld wat je net vertelde over dat varken natuurlijk ook. Omdat wij het varken natuurlijk als industrie tegenwoordig zien. Je zei net ook al die ijsbeer die nu die veren heeft. Dan wil je ons aanzetten tot denken van ja, wat als de ijsbeer door opwarming van de aarde nou veren krijgt? Ja. Wat kan ermee gebeuren? Maar wat moeten wij leren van deze tentoonstelling? Ja, op heel veel manieren zet het ons dus aan het denken van op de manier waarop we met die natuur omgaan. Is dat nou eigenlijk wel de goede manier? En dus inderdaad, dat varken zet ons aan het denken over waarom eten we zo'n dier wat zo intelligent is, wat zo bijzonder is eigenlijk? Waarom sluiten we dieren op zoals we doen? Hè? Waarom, om het over die olifant te hebben, hè, daar wordt ook verwezen naar de circusindustrie. Waarom, hè, het is eigenlijk ook een beetje alsof die olifant een soort kunstje doet voor je. Waarom hebben we zulke bijzondere dieren zo lang opgesloten en hebben we als vermaak gekeken naar dat ze kunstjes deden? Dus op heel veel manieren zet het aan het denken van dit is hoe we het doen, maar zouden we dat wel moeten doen? En dan heel vaak is het antwoord, misschien kan het ook anders. Maar goed, jij bent bioloog. Misschien kijk jij weer anders in die tentoonstelling daar in de kunsthal dan de gewone bezoeker. Ja, nou, ik zag meteen, ah, is een Afrikaanse olifant. Interessant, interessant. En, ja, misschien wel, ik weet het niet. Op zich is het tentoonstelling heel toegankelijk. En in het begin van de tentoonstelling gaat het ook over schattige dieren. Het zijn hele leuke compilaties van katten die over piano's lopen, bijvoorbeeld. Maar al snel kom je dan bij die ijsberen bijvoorbeeld. En dat zijn natuurlijk eigenlijk hele gevaarlijke dieren. Maar de boodschap is dan dat wij misschien eigenlijk gevaarlijker zijn voor die ijsbeer, met bijvoorbeeld klimaatverandering en dergelijke, dan dat die ijsbeer is voor ons. Dus het is een heel gek spanningsveld. En als bioloog vind ik het mooi om te zien. Maar ik denk dat iedereen door wordt geraakt. Ik denk dat iedereen eigenlijk wel een klein beetje biologisch en een connectie heeft met de natuur om ons heen. Want wij zijn natuurlijk ook natuur. Het is niet de mens en de natuur, maar de mens is onderdeel van die natuur. Dus wij zouden eigenlijk ook als opgezette wezen daar in de kunsthal moeten staan? Nou, vroeger in het oude Naturalis, we hebben nu een nieuw museum. In het oude Naturalis had je een tentoonstelling met allemaal apen. En dat was een soort klein inkepingje, een soort bankje. En dan kon je zelf daar ook tussen zitten. Hoorde je er eigenlijk heel mooi bij. Nou, ja. Jij bent in ieder geval van je stuk geblazen. En volgens mij kan iedereen dat gaan doen. Want het is een prachtige tentoonstelling daar in de kunsthal. Tot met 24 oktober. En Auke Florian Hiemstra, dank je wel. We moeten ook allemaal natuurlijk naar Naturalis. Dit was het eerste uur van de Nieuws BV. Dus tenminste op televisie, op de radio gaan we gewoon verder. Dus kijk je tv, zet gewoon NPO Radio 1 aan voor nog een half uurtje Nieuws BV. Eén uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers.

Beugel ging vervolgens verhaal halen en werd toen zelf opgepakt, vertelde ze een uurtje geleden in de Nieuwsbv. En opeens om 8:00 's avonds, ik zat daar van 1 tot 8:00 's avonds, werd mij verteld, you are exposed. En toen werd ik gearresteerd. En dat was wel even een heel verschrikkelijk moment, want ik ben daar al 40 jaar. Mijn kinderen zijn er geboren, we zijn er naar school gegaan. Ik doe hartstikke veel voor dat eiland. Ingeborg Beugel in de Nieuwsbv vanochtend. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vond u van dit bericht? Schrok u? Ja, ik schrok er zeker van. Het is een hele goede en kritische journalist. Maar ik was wel in een beeld wat wij zien bij journalisten die verslag doen van de vluchtelingencrisis in Griekenland. Want, zegt u, mogelijk heeft het niet alleen te maken met het feit dat ze onderdak verleenden aan een asielzoeker? Nee, we zien dat in Griekenland veel journalisten die kritisch verslag doen. Eerder ook Bram Vermeulen van de pushback, zeg maar, die aan de grenzen plaatsvinden, worden opgepakt. En hier zie je ook een journalist die eigenlijk opgepakt wordt voor een wet die sinds begin jaren 90 nog nooit tot een arrestatie heeft geleid. Dus er is heel duidelijk in onze ogen een stok gezocht om mee te slaan, om deze journalist daarmee toch monddood te maken. Ja, zijn er nog meer journalisten, u noemde Bram Vermeulen, zijn er nog meer journalisten die in de gaten worden gehouden door de Grieken? Nou, we zien zeker dus in dat grensgebied dat er verschillende internationale journalisten, ook van Duitse media en van Engelse media, opgepakt zijn. Omdat ze dan de Grieken dat tot een soort militaire zone bombarderen. Dus dit staat wel voor een groot probleem, ja. Ja, nou is ze inmiddels weer op vrije voeten, Ingeborg Beugel. Maar die zaak loopt nog wel. In het najaar hoort ze of ze vervolgd wordt. En dan, ja, dan riskeert ze een celstraf van een jaar of een boete van meer dan 10.000 euro. Kan de NVJ hier nog een rol in spelen? Nou, wij zorgen in ieder geval dat ze juridische steun krijgt. En we hebben uiteraard al contact met Buitenlandse Zaken en proberen ook de politieke druk hierop te zetten. Want het zou natuurlijk ongelooflijk zijn als iemand die gewoon onderdak biedt aan iemand die in een asielzoekersprocedure zit, als die daarvoor naar de gevangenis zou moeten gaan. Dat kan echt niet gebeuren. Horen we over een paar maanden in het najaar meer van Thomas Bruning van de NVJ. Dank u wel. De pro-democratische krant Apple Daily in Hongkong, die stopt ermee. De uitgever zegt niet anders te kunnen. China-correspondent Sjoerd ten Daas legt uit dat China er alles aan heeft gedaan de krant het zwijgen op te leggen. De oprichter Jimmy Lai die zit al tijden vast, veroordeeld voor deelname aan protesten waar geen vergunning voor was verleend. Wacht ook wat aanklachten onder nieuwe veiligheidswet. De banktegoeden van Apple Daily zijn al langere tijd bevroren. Betekende ook dat ze simpelweg hun journalisten niet meer konden betalen. Nou ja, afgelopen week was er een grote inval bij Apple Daily. Honderden politieagenten daar op de nieuwsvloer. Meerdere stafleden zijn opgepakt. Vanochtend nog eens een schrijver van opinieartikelen van Apple Daily. Ja, de krant zei eerder al, we kunnen dit niet volhouden. Maar heeft vandaag de knoop doorgehakt. De call gemaakt dat de stekker eruit gaat. Ook om de veiligheid van hun medewerkers die nog wel vrij rondlopen, om die te kunnen garanderen, zeggen ze. Het was een belangrijk medium in Hongkong, al was het niet het enige platform waarop de oppositie communiceerde. Nou ja, het was een platform en het was een vrij activistische krant. Groot geworden ook met roddels en achterklap. Ook met een hele kritische houding ten opzichte van de autoriteiten, zowel in Hongkong als richting Peking. Het is 2 jaar geleden uitgegroeid tot een van de de grootste misschien wel protestkrant van Hongkong. De pro-democratiebeweging valt of staat natuurlijk niet met één krant. Maar ik denk dat het wel belangrijk is te constateren dat ja, deze de facto gedwongen sluiting van deze krant, deze de facto sluiting van een kritische krant, dat het wel een heel duidelijk signaal is naar iedereen die een democratisch Hongkong en het vrije woord in Hongkong een warm hart toedraagt. Dit zijn we op het vasteland hier in China natuurlijk wel gewend. Maar Hongkong holt nu met reuzenstappen dus diezelfde kant op. Er zijn nog wel een paar kranten in Hongkong die het aandurven kritische artikelen te publiceren. Het weer nog vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. 16 graden in het noorden, mogelijk 20 in het binnenland. Morgen is het aan zee vrij zonnig en wordt het 18 tot 22 graden. Bijna 10 over 1 verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. En dat gaat nog steeds over de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Vanochtend vroeg was er een ongeluk bij knooppunt Everdingen. De weg is daar nog steeds dicht. Zijn druk bezig om de boel te herstellen en ook dieselolie op te ruimen. Vanaf Culemborg staat er 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Hoe lang de A2 nog verder dicht blijft is niet bekend. Je kan het beste voorlopig omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Nogmaals, goedemiddag. En vandaag is de laatste dag van de groepsfase bij het EK voetbal. En we hebben zometeen Bureau Sport Oranje. En ja, Frank, van jou moest ik vragen, waar gaan jullie het over hebben? Dus ja, ik stel de vraag, waar gaan jullie het over hebben? Goeie vraag, Patrick. Ja. Leuk dat je het vraagt. Ja. En wat een interesse. Ja, we gaan het hebben over de grote... Je hebt nog een antwoord ook. Ja, toevallig wel. De grote man gisteren aan Britse zijde was Jack Grealish. Een flamboyante voetballer. Engeland is helemaal gek op hem. En we bellen met Anwar El Ghazi, die het EK helaas thuis moest kijken, omdat hij was afgeëpt door Frank de Boer. En dat is een ploeggenoot van hem. En die vertelt eigenlijk wat voor man hij is. En voor de rest gaan we een beetje voorbeschouwen op Duitsland-Hongarije. En dat doen we met de bekendste Nederlandse Duitser. En dan weet jij wie het is, toch? De bekendste Nederlandse Duitser? Geef je één hintje. Hoeba, hoeba, hoeba, hop. Hop, Marcel hop. Blani. Marcel Blani. Ja. Maar hoe heet hij ook alweer? Danny Christian. Twee punten voor Peter K. Maar de grootste vraag is natuurlijk, tegen wie speelt zondag Oranje? De grootste kans, er wordt gezegd 83% voor Portugal, of dan weer misschien toch Tsjechië. Bureau Sport belt een rondje met paragnosten. En via een paragnost hebben we contact met Johan Cruijff en weten we het antwoord. Wauw, dat wordt fascinerend. Weet je waar we het niet over gaan hebben? Ik denk over de Rode Duivels. België. Ja, zo. Ja, maar dat goed, dat doe ik dan wel een keer goed. Zometeen 13:30, Bureau Sport Oranje. Nu eerst... OO Den Haag. Alweer 2 uur lang zijn onze volksvertegenwoordigers aan het debatteren over de formatie, de bevindingen van Mariette Hamer en het grillige politieke deel van haar opdracht. En als het grillig wordt, dan zijn er maar 2 mannen die ik altijd snel kan roepen voor een beetje vrolijkheid. Politiek duider Peter K. en hoofdredacteur van Jo.nl, Francisco van Jolen. Heren, welkom. Gelijk maar even naar het debat, Peter. Hoe gaat het eraan toe? Nou, ik vond het mooi dat je het woord vrolijkheid al noemde in de intro. Want dat was een soort sleutelwoord dat steeds terugkwam. Mariette Hamer heeft gisteren gezegd, hopelijk is het chagrijn verdwenen in half augustus en keert de vrolijkheid terug in het formatieproces. En dat gaf ze een beetje mee als een soort opdracht aan Mark Rutte. Alle Kamerleden hebben dat goed in de orde geknoopt. En Rutte begon erover, Kaag, noem maar op, oude hand. Iedereen kwam even met het begrip vrolijkheid. En dan toch wel bijzeggen dat het nog wel lastig was voor een aantal partijen. En wat was tot nu toe een opvallend moment in het debat? Nou, een interessant moment was toen Sigrid Kaag door Wilders werd bevraagd over de mogelijkheden op een kabinet met de ChristenUnie. En dat wil ik graag even laten horen. Ja. U zegt over uw huidige coalitiepartner, de ChristenUnie, dat met die partij doorgaan is als rijden in een roestige auto. En mag ik ervan uitgaan dat dat betekent dat u dus niet met de ChristenUnie in die roestige auto wil gaan? Of houdt u van rijden in roestige auto's? Mevrouw Kaag. Ja, nee, ik ben heel blij. Ik ben niet altijd blij met de vragen of opmerking van de heer Wilders. Zeker niet op Twitter. Maar dit is wel een goeie. Dus het is net als een auto te lang parkeren. Hij roest en dan rijd je niet meer goed. Het ging dus expliciet over het thema medisch-ethisch. Nooit over de partij en zeker niet over de collega's uit de ChristenUnie. Nog het kabinet of de heer Segers. Want we hebben juist een hele goede verstandhouding op heel veel thema's. Ja. Nou, er werden nog een paar woorden aan toegevoegd waaruit onmiskenbaar duidelijk bleek dat het uiteindelijk best mogelijk zou kunnen zijn dat D66 toch nog met de ChristenUnie gaat regeren. Ik bedoel, het werd heel duidelijk niet uitgesloten door Sigrid Kaag. En daar leek die eerdere uitlating natuurlijk wel op, waar Wilders refereerde. Goed, Francisco, hoe kijk jij naar het debat? Het is om verdrietig van te worden. Dat is niet de bedoeling. We moeten juist een beetje zeggen van Hamers, een beetje vrolijkheid. Dit was eigenlijk toch wel, omdat het eigenlijk toch, nou ja, het is het bekende patroon inmiddels bij dit soort debatten, waar ze het ook over gaan, wat er gebeurt. De microfoons gaan open, iemand begint een verhaal te steken, probeert het over het onderwerp te hebben. Dan komt meneer Wilders naar voren, die begint de partij te schelden, te toeteren. Ik denk dat Kaag spijt heeft van de opmerking dat ze net zei van, hier kon ik dan nog wel een beetje om lachen. Want dat verging er daarna wel. Hij begon natuurlijk weer in allerlei superlatieven te praten. En die verstoort daarmee gewoon het debat. Het gaat helemaal nergens meer over. Het is een beetje te vergelijken vergelijken met... eigenlijk, het is, Wilders zou je kunnen toch zeggen, is onze politieke wappie. We hebben nu met het virus hebben we de wappies, mensen die... het maakt niet uit waar je over hebt. Ze verkondigen de meest baarlijke nonsens die nergens over gaan. En dat doet Wilders eigenlijk ook. Het heeft ook geen zin om het te herhalen waar hij het allemaal over had. Het ging in ieder geval niet over de formatie. En dat is eigenlijk waar het debat om moet gaan. En in die zin stelde Marijnissen wel een interessante vraag. Die kwam op een gegeven moment aan het woord. En die zei van ja, kijk, alles draait om tijd winnen. Hè? Alles draait om tijd winnen in deze formatie. En in wiens belang is dat? Socialisten stellen vaak die vragen. In wiens belang is dat? En ze zijn daar altijd heel scherp in. En dat is natuurlijk in het belang van Rutte. Want die moet tijd winnen, want waar gaat het om? En dat is de inzet van deze formatie. Wij moeten allemaal Rutte worden. Dat wil zeggen, wij moeten allemaal... niet meer actieve herinnering hebben aan wat er gebeurd is. We moeten geen actieve herinnering meer hebben aan de toeslagenaffaire. Dat moeten we vergeten en hij moet door met deze coalitie. En daarvoor moet tijd gewonnen worden. Ze hadden ook met vakantie kunnen gaan. Ze hadden ook gewoon weg kunnen gaan. Met z'n allen op een eiland kunnen gaan zitten of ergens. Dat gaan ze binnenkort doen. En dan in de half augustus. Dat gaan ze ook doen. Maar je wou ook nog een stukje laten zien uit het debat. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd en ik klaar helemaal niets uit. Dus ik vind dat zij daar sympathie voor heeft, dan heeft ze daar sympathie voor. Of je dat nou leuk vindt of niet, wat krijgen we nou? U weet niet wat u doet met de integriteit en levens van mensen. Ik veracht uw woorden en ik zeg dit met alle kracht die ik heb, want het is verachtelijk. En gelukkig zult u nog kelderen in de peilingen. U verdient het niet. Dus ze wil wel uitdelen, maar ze kan niet incasseren. Is dat nou de conclusie? Dit soort aantuigingen tegen een collega die hier zit, op deze manier... en dat van een partijleider die als enige van alle partijleiders hier... een ondemocratische, antidemocratische partij leidt. Er is namelijk maar één partijleider hier die geen leden heeft. Wat gebeurde hier? Wilders had het opeens over het terughalen van mensen uit ISIS-gebied, zeg maar. Dus Nederlanders die zich hadden aangesloten bij ISIS, vrouwen. Dus één vrouw teruggehaald met een paar kinderen. En dat... Wilders moest dat natuurlijk benoemen als een ontzettende smerige actie van Sigrid Kaag. Dat hoefde hij helemaal niet te benoemen. Hij noemde dat ze sympathie had voor de terroristen. Weet je, het had natuurlijk niks te maken met dit debat, dat klopt. Maar hij moest dat even neerzetten, vond hij zelf. En daarop reageerde Kaag zo hard als je net hoorde. En daarna Hoekstra ook met bijzonder ferme bewoordingen. Hij kwam er een aantal keren op terug. Ging ook even uitleggen wat er allemaal mis was met de partij van de heer Wilders. Dat was een heel erg stukje fel debat. Terwijl het inderdaad niets te maken had met de formatie. Mag ik even zeggen, dit zien we dus iedere keer. En het is misschien toch wel handig als mensen nou eens gaan zien wat daar gebeurt. Wilders krijgt het woord. Die gaat de verklaring afleggen. Het maakt niet uit wat voor onderwerp het is. De andere partijen interrumperen hem in principe niet. Want je gaat niet op die man reageren. Want dat is zonde van je tijd. Gaat nergens over. Hij doet toch niet mee. Hij doet toch nergens aan mee. Dus je laat hem praten. En hij weet dat. Dus wat doet hij? Hij gaat net zo lang door tot ze wel moeten reageren. Dus hij gaat de meest vreselijke dingen roepen. En dan op een gegeven moment kan je dat niet over je kant laten gaan. Moet je zeggen. Je kan ook niet zeggen ja, dat er in de handelingen al dat soort taal staat... en niemand heeft daar wat tegen gezegd. En dat is het spel dat hij iedere keer speelt. En iedere keer vinden journalisten dat al geweldig. Iedere keer hoor je die fragmenten weer. En dan lijkt het alsof het ergens over gaat. En het gaat helemaal nergens over. Hij staat daar alleen maar te blaren omdat hij op het moment dat het om de inhoud gaat... helemaal niks te melden heeft. Maar ondertussen hebben wij het fragment ook laten zien. Ja, dat is tegen mijn zin. Ik vind dat we er helemaal geen aandacht aan moeten besteden. Maar ja, dat is niet helemaal waar, want het was in overleg met Francisco gewoon. Is het fragment gekozen, dus... Hij maakt er ook een potje dat van. Maar wacht even, het was wel een belangrijk fragment... want je zag wel de tegenspraak uit de Kamer hierop. Kijk, Rutte vroeg... Hij had het namelijk over Kaag als terroristensympathisant. Rutte vroeg, heeft u het over Kaag? Toen ging hij heel snel uitwijken. Want als je het één persoon aanspreekt, is het een persoonlijk feit. En dan kun je daar heel veel gedoe over krijgen. Nou, dat maakte die breder. En toen kwamen Kaag en Hoekstra met wel vrij harde bewoordingen richting Wilders. En dat was wel goed om te zien. Ik heb Hoekstra nog nooit zo fel gezien in een debat. En dat deed hij nu wel tot een paar keer toe hard tegen Wilders. Laten we dan nu even teruggaan. Ik moet even zeggen, er gebeurde wel iets interessants met Hoekstra. Want die sprak Wilders dus aan op de problemen in zijn partij. Hè. Je hebt Dion Graus, die heeft zijn vrouw tot seksuele handelingen gedwongen. Die wordt beschuldigd door een PVV-fractiemedewerkster van seksuele intimidatie. En Wilders reageert er niet over. En sterker nog, die heeft tegen Graus alles doorgebriefd. Terwijl hij aan zijn medewerkster had beloofd dat hij vertrouwen zou zijn. En Hoekstra wilde weten hoe dat zat. En daar wilde natuurlijk Wilders niks over zeggen. Hij zei ook van, ik ga dat nooit vrijgeven, dat zal je nooit te weten komen. Nou, volgens mij is dat aan justitie om dat te bepalen of dat vrijgegeven wordt, ja of nee, als dat uiteindelijk een zaak wordt. Maar hij zei altijd wel ineens over dat het een interne zaak was. En er waren twee dingen die daar belangrijk waren. A, hij ontkende niet dat het gebeurd was. Dus er speelt iets binnen die partij. En hij noemde dat een interne zaak. Wat betekent dus dat hij daar ook mee bezig is. Maar dat hij daar niks over wil zeggen. En ik denk dat hij daarmee toch meer heeft prijsgegeven dan hij zelf dacht. Oké, okay, maar laten we even teruggaan. Laten we even teruggaan naar het debat. Want uiteindelijk gaat het toch over informateur Hamer. En Hamer deed een aantal interessante uitspraken gisteren tijdens de persconferentie, waar ze uiteindelijk haar eindrapport presenteerde. Waaronder ook deze dus. En in hoeverre speelt de vertrouwenscrisis rond VVD-leider Rutte eigenlijk nog een rol gespeeld tijdens uw gesprekken? Nou, mijn indruk is, maar u moet dat uiteindelijk natuurlijk aan partijen zelf vragen, maar mijn indruk is dat dat eigenlijk een beetje is weggeëpt. Dus wat jij al zei, het is geen actieve herinnering. Het tijdrekken zodat we dit over Rutte niet meer weten? Vergeten, dat we het grootste onrecht wat na de Tweede Wereldoorlog Nederlandse burgers aangegaan, dat we dat gewoon vergeten. Ja. Hoe zie jij dat, Peter? Ik vind het groot geworden. Maar, ongekend onrecht, zei de commissie. Maar het is, er zijn nog meer dingen die enigszins groot waren na deze Tweede Wereldoorlog. Er was een coronacrisis waar ook in van alles in mis is gegaan. Nee, maar niet aangedaan door de overheid. Dat kwam door Hugo de Jonge. Aangedaan door de overheid, Peter. Luister. Dat is door Rutte. Het is natuurlijk waar dat het proces moet lang duren. Want we moeten inderdaad weer gewend raken aan het idee dat Rutte weer premier wordt. En inmiddels is iedereen daar bijna aan gewend. Dat zie je wel, toch? Ja, zeker. In ieder geval, Zegers heeft al zijn grote bezwaren laten vallen. Nou ja, dus blij. En PvdA en GroenLinks gaan ook gewoon meeregeren als ze die kans krijgen. Nou ja, en Kaag moest ook een sloot oversteken. Want ja, nu gaat ze dan samen met VVD het voortouw moeten nemen. En de vraag of dat een gok was, daar zei Hamer het volgende over. Ja, mevrouw Hamer, in hoeverre is het nou een gok dat de andere partijen zullen aansluiten bij VVD en D66? Het hele politieke leven is een gok. Dus ja. Ja, hoe werd gereageerd in het debat op deze stelling van Hamer? Dat het hele leven een politiek... wat was het ook weer? Het hele leven is een gok? Het hele leven is een gok en zeker het politieke leven is een gok. Nou, ik heb daar niemand over gehoord, maar misschien heb ik even niet opgelet. Peter? Nee, dit komt niet terug in het debat. En het is, het is een beetje verontrustende uitspraak eigenlijk als je erover nadenkt. Ik bedoel, Hamer moet nu toch wel weten, en gaf het eigenlijk ook aan, dat ze wel degelijk progressie ziet bij die partijen en dat ze het geloof heeft dat ze uiteindelijk tot het kabinet kunnen komen, in ieder geval op inhoudelijke basis. Ja, nu maar nog, dat is nu nog even die vier partijen bij elkaar jagen die het wel maar willen is doen. Is dit nou de manier, is dit de weg te bewandelen? Of is dit gewoon, dit is nog maar de enige weg die we kunnen bewandelen? Dit is de weg en dat is de manier waarop het gaat. Weet je wat er gebeurt? Het is echt schandalig en het is raar dat het daar niet over gaat. Wij worden allemaal voor het lapje gehouden. Heb jij de indruk dat dit kabinet nog demissionair is? Nee, hè? Niet echt. Er zit gewoon een regering, die doet er gewoon dingen. Ja, die gaat gewoon door. Sterker nog, wat er zit, gaat gewoon door. Waarom heeft deze kabinetformatie geen haast? Omdat ze gewoon doorgaan. Omdat er eigenlijk, we hebben verkiezingen gehad. We hadden ze net zo goed niet kunnen houden. Dat is wat er aan de hand is. Er zijn wat partijen bijgekomen in de Kamer. Je ziet dat ze daar heel veel voordeel bij hebben. Want wat zag je in dit debat gebeuren? Daar spreek ik de hoofdrolspelers. Hè? Dus het begint met Rutte, dan komt Kaag, daarna komt Hoekstra. Die worden allemaal door niemand van de betrokken partijen ondervraagd. Wie komen naar voren? Dat zijn de boze boeren. Azarkan komt naar voren. Marijnissen. Dat zijn de mensen die toch altijd aan de buitenkant staan. Die roepen daar wat tegen, dat heeft geen enkel effect. Maar jij hamert ook heel de tijd op nieuwe verkiezingen. Nee, ik hamer niet op nieuwe verkiezingen. Ik zou zeggen dat het geen gek idee is om nieuwe verkiezingen te houden. Maar ik heb ook altijd gezegd, de verkiezingsuitslag is dat dit kabinet door moet. Er is alleen één probleem. Er aan het hoofd van het kabinet staat iemand die iets vreselijks heeft gedaan. Dat moeten wij vergeten. Daar moeten wij geen actieve herinnering meer aan hebben. Ja, nee, maar aan de andere kant kan je ook zeggen, de kiezer heeft nu eenmaal Rutte gekozen. Ja, dat hebben ze ook gedaan. Dus dan kan je wel nieuwe verkiezingen willen. Of dat wij zeggen, dingen moeten vergeten. Maar dit is toch kiezer wat de kiezer heeft iets raars gedaan. De kiezer heeft iets heel raars gedaan. De kiezer heeft iets raars gedaan. Namelijk, we hebben een premier die het toeslagenschandaal verantwoordelijk voor is. Daar heeft hij voor moeten aftreden. En de kiezer heeft vervolgens gezegd, zand erover, doen we niks meer aan. En dat kan eigenlijk niet, want het is een heel groot schandaal. Ja, maar de kiezer kiest. Ja, nou, dat is wat. Dus de kiezer krijgt ook wel. Ik sluit zelfs niet uit, Peter is het daar denk ik niet mee eens. Wij voor Prinsjesdag, moet je eens voorstellen, dat we voor Prinsjesdag een nieuw kabinet hebben, dan is alles weer bij het oude. En dat dat de inzet is, want Rutte heeft maar één ding, en dat is laten zien dat Nederland stabiel is. Voor Prinsjesdag een nieuw kabinet, dat gaat denk ik niet lukken. Paragnost hoor je weer flauwekul uitkramen. Ik kan er ook niks aan doen. Kijk, wat waar het op neerkomt is dat het ritueel moet helemaal bewandeld worden. Dus we gaan eerst gaan we toch richting zo'n formatie met één of twee van de linkse partijen. Dan gaan we even 3 weken op vakantie. Nee, dat komt daarna. Pas. Ja, eerst ja, precies. Vakantie, dan komt dichter een soort idee van nou, dit gaan we doen. Ik denk dat ze dan toch met de 5 partijen gaan praten. Nou, dan zullen ze achterkomen, nog eens even duidelijk worden dat met de PvdA bijvoorbeeld geen zaken te doen zijn. Want ik merk inmiddels dat VVD en CDA voelt eigenlijk toch meer voor GroenLinks. Jesse is best bereid op het ogenblik, weet je wel. Jesse wil ook echt heel graag, Jesse Klaver, voor jou even hulp, zeg maar. Die wil heel graag regeren. Dus die variant wordt dan ook nog even besproken. En dan lukt het toch net niet. En dan komt Segers, die verschijnt daar en zegt, oké, als het dan moet. En dan moet Kaag uit landsbelang toch het medisch-ethische weer wat minder voortvarend aanpakken dan gedroomd. En dan hebben we op 4 december hebben we een kabinet. Op 4 december? En op 5 december hebben we een vlaggetjesdag. Peter vertelt nu iets, en ik weet niet of hij zich realiseert wat hij vertelt. Maar dat is wel een optie die nog kan gebeuren onderweg. Moet je snel zijn. Nou, dat er geprobeerd wordt om PvdA en GroenLinks uit elkaar te spelen. Oh, dat zou het zijn. Dat die elkaar loslaten. Dat één van de twee toch meegaat in de onderhandelingen. En het vervolgens niet wordt. Dat betekent dat je die twee partijen in de oppositie hebt. En dat ze elkaar de komende 10 jaar niet kunnen luchten of zien. En dan heb je links echt gereduceerd. Want dan zal niemand er nog wat van moeten hebben. Dan gaat het allemaal naar andere partijen. En dan heeft Rutte het spel gewonnen. Ja, goed. Strategisch geniaal plan, toch? Ik geef ze een cadeau, weet je wel. Ze kunnen het zo pakken. Goed, dat was weer een heldere analyse. We zijn nog lang niet uitgesproken, want die formatie gaat maar door en die gaat maar door. Maar in ieder geval voor vandaag bedankt de heer Kee en de heer Van Joden. En dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Veel plezier bij Bureau Sport Oranje. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe Nieuwsbv. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel. Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Barbecue kies en mix, 4 voor 10 euro. En groene lunch, snack of pasta salades, 2 voor 5 euro. Jumbo, supporter van Superfans. 9 jaar moesten we erop wachten. Maar in 2012 kregen we van de Golden Earring hun laatste volwaardige plaat. Tits and Ass. Nu Nederlands grootste rockband stopt, is er alle reden om opnieuw kennis te maken met de documentaire over het maken van deze laatste gouden mijlpaal. Making Tits and Ass. Vanavond, 11:15 bij de NTR op NPO 2. Hoe herken je iemand die vuurgevechten overleeft en mensen helpt? Die haat wegneemt en hoop teruggeeft? Hoe ziet iemand eruit die nooit alles vertelde? Dit is voor jou dit lied. Voor als geen mens je ziet. Want een veteraan herken je niet. Nu Karin's Coffee Corner ook online verkoopt, vliegen de koffies over de toonbank. Oké, 4 flat white, 3 mochaccino decaf latte en 8 americano's. Lukt dat, jongens? Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Zaterdag 26 juni krijgen veteranen een gezicht. Live op tv. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Hey ondernemer. Hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de anderhalve meter regel te breken? Nou, simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. NPO Radio 1.